Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Andejagt med Anne Sofia Hermansen. I panel er fortsat Anna von Sperling, kulturredaktør på Information, teaterdirektør Jon Steffensen og børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev. Vi skal i denne anden time af Andejagt have kåret ugens overprivilegeret stakkel, altså den person eller parti, der har haft mest ondt af sig selv, uden at der er den fjerneste grund til det egentlig. Nå, tidligere vinder af den ærefulde titel, det er europaparlamentariker Morten Messerschmidt, det er prins Henrik, og så er det sigøjnerkongen Jimmy Levakovic. Det er jo en flot, broget flok, vi har her. Men vi skal også tale om feministisk frihedskamp og om censur på Statens Museum for Kunst. Og vi begynder med det sidste. På Rijksmuseum i Holland har man som det første museum i verden valgt at gennemgå samlingens 220.000 værker og ændrede titler og beskrivelser, som var levn fra kolonitiden. Det er man så blevet inspireret af på Statens Museum for Kunst her i København, hvor man har ændret 14 titler og beskrivelser. Ordene hottentot og niger er blevet fjernet af det store viskelæder. Et viskelæder, der tages i brug for ikke at krænke befolkningsgrupper, som historisk har været betegnet som niger, kannibaler, eskimoer, lapper. Men hvordan gengiver vi historien korrekt, uden samtidens beskrivelser af syn på kultur og befolkningsgrupper? Og er en ændring af titler nu egentlig den rigtige måde at undgå krænkelser i nutiden? Det skal vi debattere nu, men jeg vil gerne lægge ud med et citat fra Dansk Folkepartis kulturordfører Alex Arntzen. Han er nemlig ikke i tvivl om, at det her det er forkert af Statens Museum for Kunst. Han siger til Politikken, det er dumt, det er uvidenskabeligt, det er uhistorisk. Det gør vores forfædre bedre, end de var. Hvis man skal tage historien alvorligt, og så skal man selvfølgelig vise, at de brugte betegnelsen, som vi af forskellige årsager ikke bruger. Har han ikke en pointe i det, Anna von Sperling? Jo, altså han har i høj grad en pointe i, at vi aldrig må glemme, hvordan at vi har brugt racestereotyper. Og det må vi blandt andet ikke glemme, fordi at det gør os mindre i stand til at genkende, hvordan vi stadigvæk kan falde i nogle historiske huller i dag. Så den del af det er jo enormt vigtig. Lige fakta igen på det her, så har de jo været inde og ændre i formidlingsmaterialet og i titler givet af tidligere formidlere på museet. Og jeg håber da bestemt, at det er derfor, de er ansat, og vi betaler dem for at sidde der, at de konstant genbesøger deres formidlingsmateriale og den ramme, de sætter kunsten i. Så i den forstand gør de bare deres arbejde. Så der er ikke tale om kunstnere, som har navngivet deres værker, et eller andet med hottentot? Der er tale om alt det materiale, der omgiver det. Og aldrig nogensinde skal man glemme det materiale, der er skrevet i 17-something, men det skal genbesøges, og det skal udstilles. Jeg håber da bestemt, at de sidder lige på SMK lige nu og overvejer at lave en kæmpe udstilling her, hvor de tager alle de værker, der har været allerhæftigst i forhold til racestereotyper, og hænger dem op i forlængelse og laver materiale til, der hedder, det her var samtiden, sådan talte man om det, sådan gør vi det i dag. Men det gør os ikke ved ikke at genbesøge den måde, man har gjort det. Jeg ved ikke rigtig, hvor vi ville være i dag, hvis man ikke havde genbesøgt, hvad vi kaldte åndssvag, så ville det så ikke hedde udviklingshemmet i dag. Eller hvordan vi talte om homoseksuelle, så ville det så ikke hedde LGBT, men sodomistklubben. Eller så vi har en forpligtelse, det er det, der hedder udvikling. Det er der, hvor de humanistiske videnskaber på samme måde som de naturvidenskabelige hele tiden siger, vi er nået et skridt videre. Men støder det dig, Anna von Sperling, at der står hottentot? Jeg synes ikke, det handler om at støde. Vi kalder det ikke hottentot mere. Hottentot var noget, som de hollandske kolonister... Men der er jo en grund til, at vi ikke kalder det hottentot længere. Det er jo fordi, det er stødende. Fordi det var en måde, hollænderne talte om en specifik stamme i Afrika. Det er et meningsløst ord. At det ikke eksisterer i dag, er ikke fordi det skulle støde mig, eller fordi vi skulle spørge de såkaldte tidligere hottentotter, om de stødte dem. Det er ikke det, vi kalder dem mere. For eksempel ord som niger, altså det er der jo en generation, der er lidt ældre end vores generation er. Du og jeg, vi er det omkring de 40. Ja. Altså det synes de jo er et helt naturligt ord, men det er jo også et af dem, der ryger ud nu. Og de må gå rundt og sige niger lige så meget, de vil. De skal ikke blive pive, når de andre synes, at de er nogle bundknold, men en offentlig virksomhed har selvfølgelig en forpligtelse til hele tiden at gå tilbage og genbesøge de begreber, man bruger, og prøve at forstå, hvordan de begreber definerede nogle magtrelationer i den samtid, hvor de var skabt, og overveje, hvordan de er med til at reproducere dem i dag. Det er jo deres opgave. Så på den måde synes jeg, det er i hvert fald lige vigtigt at sige, hvad må den enkelte gøre, og hvad forventer vi af vores institutioner. Jon Steffensen, du har siddet der og markeret. Nej, men altså, det kan jo ikke komme bag på mig, Arnsen, hvad han hedder. For Alex Arnsen. Alex Arnsen forsvarer ordet neon, og hans, ikke partiformand, men tæt på Søren Espersen, bruger ordet neon, så bliver han jo ligesom nødt til at gå ind. Og det er en del af Dansk Folkepartis vokabularium, åbenbart, eller ordforråd. Så den er jo ikke længere, men vi lever i en verden i forandring. Og det er det, Statens Museum for Kunst går ind og anerkender. Jeg synger jo ikke, når jeg synger Elefantens Vuggevise, og så kan du få en nederdreng, og ham kan du nikkerdreng, er det vist en dag, og ham kan du bruge som rangende. Nu er det jo blevet til en kokosnød. Men Jon Steffensen, jeg synes, du kommer lidt nemt om ved det. Nej, jeg vil bare sige, at det er fordi, de siger nære i Dansk Folkeparti. Fordi jeg har, der er lille bo, så jeg har set en rigtig næremand. Yeah, og det, nu svarer vi, det ligger nogle år tilbage, det var i noget af Musikalske Venner, det var Primetime DR1, så var han sød. Næste gang den sang for alvor blev brugt, det var i filmen Festen, hvor den blev brugt til virkelig at være racist over for den eneste farvede sorte, der var til denne fest i festen. Farens fest, 60 års fødselsdag. Jeg holder dig altså lige fast. Fordi og Buster Larsen sagde, og han var en rigtig hotten tot. Jeg slukker snart for din mikrofon. Prøv at høre her, du kommer lige lidt nemt udenom det der ved at sige, det er fordi, de godt kan lide at sige nære i Dansk Folkeparti. Det som Alex Arnsen siger, det her det er uvidenskabelig og uhistorisk praksis. Det gør vores forfædre bedre, end de var. Hvis man skal tage historien alvorligt, skal man selvfølgelig vise, at de brugte betegnelsen, som vi af forskellige årsager ikke bruger. Hvad er der forkert i det? Jamen, det er en forkert måde, han anskuer det på. Selvfølgelig skal vi ikke vende ryggen til fortiden. Vi burde blandt andet gøre meget mere ud af, at Danmark faktisk var en slavenation. Det vender vi i høj grad ryggen til. Det synes jeg var bedre, han pegede på, at vi faktisk skal tage noget op, hvor vi har været meget værre, end vi egentlig går og men det er da det, han argumenterer for. Han ønsker den historiske praksis, at han ønsker ikke i højere grad, at vi skal konfronteres med vores egen kolonifortid. Han mener at holde fast i nogle ord, vi ikke bruger længere, anerkender vi fortiden. Og det er ikke rigtigt. Selvfølgelig, det her, det er ikke problematisk, men det er ikke enkelt, det man er i gang med. Men det er ikke problematisk. Og selvfølgelig skal man ændre, som Anna er også inde på, hvad du kaldte sådan et sjovt ord. Genbesøg. Men selvfølgelig skal man ændre på titler, hvis de på en eller anden måde i den samfunds, i den nutidige kontekst, vi er i, falder udenfor, hvis de virker anderledes, end de burde gøre. Men hvad vinder vi, Pia Allerslev, ved, at der er ord, der tabes ud af sproget? Jamen, jeg synes jo ikke, at man skal ændre på titler, men jeg synes, det er meget fint, at man ændrer på det materiale, der ligger bag. Men jeg ville jo synes, det var mærkeligt at gå ind og ændre på en titel på et maleri, som en maler på et tidspunkt har givet. Og det, som jeg har forstået det, så er det jo heller ikke det, der er tilfældet. Netop. Nu er vi tilbage til fakta. Det er meget, meget rart at have sådan et faktaorienteret program her. Så jeg synes, det er fint, at man bevarer titlerne, det skal man. Men at man også sørger for at sige, at i dag, der er det det her. Og så synes jeg jo, for oplysningens skyld, og jeg giver Arnsen ret i den del, der hedder, at hvis man ikke også forholder sig til, hvordan det så ud engang, så bliver vi jo lidt historieløse. Så jeg vil jo synes, at det nye oplysningsmateriale, det skal jo indeholde en passus, der hed, at indtil 2016, så var det altså det her, der ligesom var, fordi det var måden, man oplyste på der. Jeg synes jo, at vores elever i skolerne, altså det er jo en mærkelig måde, jeg kan huske mine børn går på en skole, en privatskole, hvor man for 30-40 år siden, der havde man nogle bøger, hvor der stod noget om nære i de der bøger der. Og det var sådan noget med, at nære, det var nogen, der var glade for musik og havde rytme i kroppen og sådan noget. Det var helt forfærdeligt, at det var også den måde, man beskrev den del af befolkningen på. Hvis sådan en bog den dukkede op i dag i min børns klasse, så ville jeg blive rasende og sige, hvad er det for et billede. Men på den anden side synes jeg faktisk, det kunne være rigtig interessant, at mine børn de blev præsenteret for, at da mormor og morfar var på på jeres alder, der måtte man gerne sige nære, og der havde man faktisk en opfattelse af det, eller der kaldte man de evnesvage og udviklingshemmede åndssvage osv. Altså den der historieløshed, den er jeg bange for, og det er den, jeg håber, at Statens Museum for Kunst og andre, at de tager meget, meget, meget seriøst. Og en, der også er lidt bekymret for historieløsheden, det er dig, Henrik Dage Poulsen, blogger på Berlingske og psykiater. Er du med os? Goddag til mig. Du har i et indlæg på Berlingskes hjemmeside kaldt Statens Museum for Kunst for Statens Museum for Censur. Og du skriver, ordet nære er med et blevet det hotteste ord i Danmark. Er det en gammeldags betegnelse for en person med sort hud, eller er det et racistisk ord? Hvad er dit eget svar på det spørgsmål? Mit eget svar, det er, som Dansk Sprognævning sagde for nogle år siden, nemlig at det er en generationsting, at de ældre, min mor og dem, der er lidt ældre end mig, jeg selv 50, bruger ordet nære som fuldstændig neutralt og som en betegnelse for en person, der har mørk hud. Hvorimod er du yngre, bruger du ordet nære på en lidt nedsættende måde. I min aldersgruppe, jeg vil sige, at jeg bruger det i flæng. Jeg kan både sige nære og sort. Så jeg tror, det afhænger af helt at holde, hvor gammel man er og hvad man har været vant til at bruge. Du skriver også, ved at bortcensurere denne information, så vælger man at mørklægge en vigtig del af kunsthistorien, altså ved at de fjerner ord som nære, hottentot, etc. Hvad er det for en del af kunsthistorien, man fjerner? Jamen, det er jo den del, der betyder, at kunst stadigvæk kan sætte tingene i kog, og det er jeg meget glad for. Jeg elsker selv kunst og går meget på kunstmuseer. Det er fantastisk, at nogle titler, der er over 100 år gamle, nu pludselig popper op, og nogen siger, at de skal ændres, og andre siger, at det skal de ikke. Det viser jo kunst betydning. Og ved at fjerne de her gamle betegnelser og erstatte dem med nogle nye, jamen, så går den her del af historien jo altså tabt, at der i 2016 altså, var nogle sarte sjæle, som pludselig fandt ud af, der står nye, det må vi hellere tage væk. Så kunne man jo have gjort det, at man kunne have ladt den gamle titel stå, og så have fundet på en ny. Så har du bevaret den historie, som der er i, at vi altså til synligheden i dag lever i et samfund, hvor nogen er rigtig sarte, og andre siger, ordet nære er altid blevet brugt, og det bliver, skal vi huske, det bliver jo opfundet som et neutralt ord, så det adskiller sig fra, for eksempel, det ved ikke, må man sige, radio, men perker eller svans. Der er andre til nedsættende ord, som jo bliver opfundet som nedsættende over for indvandrere, over for homoseksuelle. Det er nære ikke, det er et fuldstændig neutralt ord. Men Henrik Dage Poulsen, overser du ikke, altså netop som Anna von Sperling har pointeret, at der jo ikke er tale om, at ord bliver decideret fjernet, men at det er teksten, den forklarende tekst under kunstværket, der tager forbehold for, at hottentot er ikke et ord, vi længere bruger, og så har man jo så brugt i højere grad et moderne sprogbrug. Jamen, så krænkelsestoget kører sådan set ikke så hurtigt, som jeg kan forstå det? Jamen, jeg synes da, at der er nogen her, der er oversensitive og føler sig krænket på forkert grundlag. Hvis de her beskrivelser har stået på Statens Museum for Kunst i over 100 år, og man så ønsker at ændre denne, hvorfor skal man så fjerne det, det egentlig var? Fordi så tager man jo den historie væk, at man altså for 100 år siden godt kunne bruge ordet hottentot, men det gør man så ikke i dag. Og vi ender i sådan nogle svenske tilstande, ikke, hvor at alt skal bortcensureres. Tænk på Pippi Langstrømpe, hvis far var nærkonge. Tænk på Tintin, som selv holdt meget af som barn, hvor man også har visse steder i verden gå ind og ændre Tintin i Afrika, fordi de mener, at de har en koloniagtig præg. Jamen sådan var verden dengang. Og hvis vi ikke vil fortælle den historie på et museum, at der altså for 100 år siden var helt okay at skrive, at der sidder en hottentot i negergryde, eller hvad man nu gjorde, jamen så synes jeg da, at man taber rigtig, rigtig meget af vores vigtige historie. Tror du næste skridt, det er at fjerne de værker, der viser billeder eller malerier, for eksempel af sorte unge piger, der poserer ligesom på Jan Jebsens maleri på Rosenborg sammen med aber. Jamen, det tror jeg, der er bestemt. Altså, fordi så vil der komme nogen og sige, at det her det er nedladende. Og jeg kan også forestille mig, at der kommer nogle feminister, og vi har fjernet nogle af Jeff Koons meget, kan man sige, kvindefremvisende skulpturer og billeder. Og hvor ender vi så henne? Så ender vi præcis der, hvor kunsten ikke skal ende. Kunst er altid noget, som har provokeret, som har været nyskabende. Du går helt tilbage til Botticelli eller nogle af de andre renaissancemalere. De forarvede jo i den grad deres samtid. Og så er kunst altid ved. Og hvis vi nu omdefinerer kunst til, at det slet ikke må fare, og det simpelthen skal være så politisk korrekt, så at selv den mest blufærdige kvinde eller mand i Langborgsistan ikke kan føle sig krænket, så kan vi så godt lukke alle vores kunstmuseer og sige til kunstnerne, at I må finde noget andet arbejde, fordi så bliver kunst totalt ligegyldig. Anna von Sperling, du har siddet og markeret og bevæget dig lidt i stolen. Ja. Fortæl, hvad tænker du på? Jamen, jeg, i virkeligheden så brænder jeg sådan inde med et spørgsmål til dig, Henrik. Og det er sådan, så bliver vi med at snakke om kunsten. Det her, vi er vel enige om, at det her det handler om kunstformidling. Det er et museum, der på baggrund af en faglighed, som blandt andet er kunsthistorisk, går ind og kigger på deres formidlingsmateriale. Hvor er det, at inden for dit fag, psykiatrien, hvor er det, at du ser de store forskelle? Fordi jeg går ud fra, at du har et rimeligt overblik over, hvad man har kaldt folk med forskellige sindslidelser gennem tiden, som man ikke gør i dag. Og synes du, at det ville være en god idé, at vi brugte de gamle betegnelser for forskellige sindslidelser eller seksuelle perversioner eller sådan noget på linje med alle mulige andre inden for dit felt? Det kommer an på, hvilken sammenhæng det er. Altså, vi bruger jo stadigvæk nogle ord som sindssyg, for eksempel. Vi siger ikke til folk, du er sindssyg, men når vi skriver erklæringer, så skriver vi det, hvis vi i parentes, hvor man så skriver psykotisk i parentes sindssyg. Du kan tage et ord som psykopat. Det bruger vi ikke mere i lægeavs sammenhæng. Der kalder vi. Der bruger vi mentalt udfordrende eller karakterafvigende. Så der har vi selvfølgelig også i lægelig sammenhæng skulle ændre nogle ting. Men det er ikke det samme som, at man for eksempel i en lærebog, hvis du slår op under dyssocial personlighedsstruktur, som er psykopati, så vil det også stå, at det var det her, man tidligere kaldte for psykopater. Og vi går ikke ind i de gamle lærebøger. Men det er der vel heller ikke nogen, der siger. Altså, men er den ikke vigtig? Er det ikke vigtigt for jer inden for jeres faglighed hele tiden at diskutere, hvad er det for nogle betegnelser, man bruger? Er det ikke en del af udviklingen af et fag og et samfund? Jo, men vi går ikke ind og fjerner. Det er fuldstændig ret, men vi går ikke ind og fjerner de gamle lærebøger i psykiatri, hvor der stod jod, sindssyg og psykopat. De lærebøger får stadigvæk lov til at stå på hylderne, og de bliver også refereret i de nye lærebøger, for at kommende psykiater kan få en historisk vinkel på de ord, som vi ikke bruger. Men det, som Statens Museum for Kunst gør her, det er, at de fjerner det fuldstændig, så om en generation, så er der måske ikke nogen, der overhovedet ved, at man har kaldt det noget andet, og det synes jeg er et stort problem. Jon Steffensen, du har også en kommentar. Ja, jeg kan også spørge Henrik, lad os nu glemme Statens Museum for Kunst. Hvorfor er du så gerne vil blive ved med at bruge ordet neger, når du ved, at i USA, at Obama med flere synes, at det ordet neger, hvor der virkelig er mange sorte, ikke bryder sig om ordet neger, fordi de mener, det er nedsættende. Hvorfor er du så gerne vil fastholde det danske sprog og synes, at det er det rigtige ord at bruge, fordi du er omkring de 50? Fordi jeg altid har brugt det. Altså, hvorfor skal jeg tvinges til at ændre mit sprog? Fordi der er nogle sarte sjæle, der pludselig popper op og siger, det her må du ikke sige. Jeg vil da ikke lade mit, det er et almindeligt pænt ord, som jeg sagde før, at vi skal holde fast i ordet, er ikke oprindeligt skabt som, nedladende. Men, det er faktisk men, et neutralt ord. Men er det ikke det samme, som ikke at anerkende, at tiden har forandret sig, Henrik? At ligesom der er nogle af dine fagglosser, der også forandrer sig, så har et nier en anden betydning i dag, end det havde for 20 år siden, hvor du startede med at bruge det? At du bruger det, at når du bruger det nu, så betyder det noget andet? Ja, nu er der altså også nogle sorte, der mener det modsatte. Der har jo været sorte og nier, eller hvad skal jeg have dem ud i debatten og sagt, den her diskussion er jo fuldstændig kørt af sporet. Så min anke, det er, at jeg synes, det er et meget farligt samfund, hvis hver eneste gang, der sidder fru Jensen eller herr Hansen i Langborg-system og føler sig farvet over et eller andet. Og det er det, præsident Obama? Samfund. Det er ikke fru Jensen? Altså, nej, men altså, hvis han føler sig, at han bliver gået for mere, jamen det er da fint nok med Obama, men altså, derfor skal han jo ikke, fordi han er præsident i USA, tillade sig at gå ind og lave mit sprog om, eller min mors sprog om. Dansk Sprognævn har sagt, lad være med at tage det som en nedsættende betegnelse. Det er en neutral betegnelse. Og ja, sproget udvikler sig, men at gå ind og fuldstændig slette historien om, at der altså engang var en fuldstændig helt normal måde at tale på at sige mere, det synes jeg, det er ærgerligt. Men du bruger ikke hottentot længere? Jamen, nu ved jeg ikke, at imod at holde den tot. Var det egentlig, eller er det egentlig ikke en særlig undergruppe af nogle primitive folkeslag? Er det ikke rigtigt? Nej, det er en stamme, der havde sit eget navn, og så var det de hollandske, koloniherrer, der kaldte dem hottentotter, fordi de synes, at deres lyde lød som hottentotter. Så det er en stamme, som har sit eget helt navn. Jeg tror, det hedder Knoti eller sådan noget. Så det kunne være, man skulle kalde stammen, hvad de egentlig altid selv har kaldt sig, et koloniherrenes navn. Men hvad så med kontinentet Afrika, som egentlig er opkaldt efter nogle romere? Hvad vil de selv kalde deres kontinent? Skal vi så ikke også omdøbe hele det afrikanske kontinent? Jeg ved ikke, er der nogle alternative betegnelser til Afrika, som på en eller anden måde er blevet... Det har jeg ikke hørt om. Du er kulturredaktør. Nej, jeg kender ikke noget alternativ samlebetegnelse for den. Henrik Dage Poulsen, har du en afsluttende kommentar? Ja, jeg vil sige, at så skulle vi også tage til Kina. De kalder os fladnæser, eller måske langnæser, ikke? Altså, det, så skal vi også gå ind og rette på det kinesiske sprog. Jeg har en lille sjov historie fra det slovenske sprog. Der er ordet rit, ligesom Rit Bjerregaard, det betyder faktisk røv. Ikke? Altså, skal vi så også gå ind og forbyde, at de slovenerne bruger det ord? Jamen, nu bor du i Danmark, Henrik. Skal vi ikke blive i Danmark? Altså ikke, Obama, sige... Obama bor i USA. Hvorfor skal han gå ind og lave dansk sprog om? Det er præcis det samme. Så skal vi da også gå ind og lave slovensk om. Han kan da ikke tillade sig at komme og blande sig i, hvordan jeg taler, bare fordi han er præsident i USA. Det synes jeg er urimeligt. Lød det fra Henrik Dage Poulsen, psykiater og blogger ved Berlingske.dk. Tak skal du have for din kommentar. Velkommen. Dette er Radio 24/7. Men vi er slet ikke færdige med at tale om, Statens Museum for Kunst og andet. For foran jer, der ligger nu et maleri af Jan Jepsen. Det er, prøv en gang at beskrive det, Anna von Sperling. Vi laver lige lidt billedanalyse på det. Det er et maleri, der hænger på Rosenborg Slot. Hvad ser vi her? Jamen, vi ser en... lille pige, tror jeg. Det må det være. En lille pige. En lille sort pige, som har en hvid kjole på og blomster i håret. Og under armen, eller arm i arm, der står der en abe med en rød kjortel på. Og så står man en lille blomst i hånden. Så de to, de er sideordnet. De er begge to blevet klædt ud. En lille sort pige og en abe. Ja, eller også... I matchende tøj. Eller også er der en lille pige, der ved et hof et eller andet sted, har en abe som kæledyr. Jeg tror, at hvis vi tænker på samtiden, så er der nok ikke tale om, at en afrikansk lille pige i Danmark holder en abe som kæledyr. Hun står som sagt i hvid silkekjole. Hun har kostbare perlekæder om hals og håndled, og hun har en blomsterkrans i håret. Det var en lille pointe, en kunsthistorisk pointe om, at du blev nødt til at se det i samtiden, for at du kunne være sikker. Nemlig. Ja. Nemlig. Det her værk, det hedder Nære pige med abe. Pia Allerslev, vil du ændre den til? Nej, det er jo titlen. Men til gengæld, så vil jeg gerne beskrive i teksten under, at det var så sådan, man kaldte det dengang, og forklare den samtid, som det så er malet i. Men jo så også forklare, at i dag, der vil man bruge en anden betegnelse, og i dag vil man også, altså det er jo det, som formidlerne, de skal kunne, kan gå ind og sige, hvad er det så, hvad kan vi læse ud af det her? Hvad var det for et samfund, der var dengang? Hvad var det for en måde, man sideordnede små sorte piger, eller den sorte del af befolkningen jo generelt med dyr? Og hvad betød det? Og hvor har vi udviklet os hen? Altså det er jo det, jeg synes, der er interessant ved det her. Men altså, jeg vil igen gå ind og ændre i titler. Det synes jeg er forkert. Fordi det hedder det her maleri. Og det hedder det, da det blev malet, og da kunstneren gav det navnet. Ved vi, om det er kunstneren, der givet ham navnet? Bliver hængt op på det første museum? Det er jo i hvert fald hængt det, der afgør det. Men jeg mener, at det er kunstneren, der har kaldt det for Bonnier Pige med abe. Ja. Og hvis man så kigger i enkedronning Sofie Amalies spisekammerregnskab, så kan man også få et lille fingerpeg om, hvordan den lille pige, hun er blevet behandlet. Der er det nemlig sådan, at tyrkere, dværge og nærepiger ved hoffet, de figurerer side om side med enkedronningens papegøjer og aber. Mm. Og man kan jo så også tænke ud fra det her, hvordan må hun have kommet til Danmark? Mm. Hun har nok ikke taget sig en flybillet. Men så bliver det jo historie. Med spis. Derfor er det et kolossalt vigtigt værk. Altså, det er et ekstremt vigtigt værk. Ja. Og det er også, når man ser på nærepigen, men man ser på med abe. Altså, aben ligner jo fuldstændig, det ligner jo ikke en abe i ansigtet, det ligner jo en afrikansk dreng. Mm. Så jeg er lidt i tvivl om, det er en... Jeg tror, at det her billede er blevet malet, at således, at det er faktisk to børn, der har stået og portrætteret, og så har kunstneren derefter sat en hale på det ene barn. Fordi det ligner i hvert fald umiskendeligt, faktisk en almindelig person og ikke en abe. Jeg tror, man i samtiden havde debatter om, hvorvidt man synes jo, at den hvide race var meget overlegen i forhold til den sorte race, og at man jo så forestiller sig, at der først var aberne, og så kom der så... Man kunne tillade sig at sætte en hale på vedkommende. Så det er en udviklingshistorie. Altså, ja. Og derfor er så, som Anna, det er jo et fantastisk vigtigt billede, og som Axel Arntzen også ind på, at vores snakke historie, og hvordan vi har flyttet os. Og det er det, jeg synes faktisk, at Henrik D. Poulsen, han nægter lidt at flytte sig, og han nægter at anerkende, at historien flytter sig, og følge med den, men samtidig selvfølgelig skal vi have et historisk perspektiv. Men ja, hvad så heller ikke at blande tingene sammen. Altså, Henrik D. Poulsen har for min skyld ret til at sige nære hele tiden, og jeg har ikke noget stort behov for, at han genbesøger sin værdi. Altså, eller det vil da være dejligt, men det, eller, det må han selv om. Men det er bare noget andet, når vi er ude i et museum. Jeg vil med og det der udtryk, at det genbesøg... Netop, det er en sammenblanding. Genbesøg handler jo om, at vi tager tilbage til noget, der er skrevet en gang. Og med de forestillinger og værdier og også idealer hvad skal man sige, hvilket verdenssyn man vil promovere. Det kommer vi jo ikke udenom, at det er jo en overvejelse, som museer altid må stå med. Og før vi lukker den her debat, er der lige et spørgsmål, jeg gerne vil stille jer. Hvad er det næste ord, der bliver forbudt? Hvad med dværg? I USA, der taler man jo om vertikalt udfordrende. Jamen, jeg tror, det er et af de spørgsmål, eller et af de ord, der vil glide ud af vores, ud af vores verden de næste 10 år. Hvad med cigøjner? Jamen, cigøjner, de fleste kalder vel cigøjner og romaer i dag. Det er vel den betegnelse, romaerne også selv og deres organisationer bruger. Det er den betegnelse, der bruges i FN. Det er den betegnelse, der bruges inden for forskning af det som Europas nomader. Og det er så i den forstand. Så det er ved at glide ud. Men hvad med nye danskere, som jo indikerer, at det er en gruppe, som både er og ikke hører til på samme tid? Bliver det brugt meget i dag stadigvæk? Jeg synes, det er sådan et ord. Måske ikke på information, men ellers mange steder. Men der er mange ord, vi vil blive overrasket over. Vi siger med en selvfølgelig i dag, som om 10 år vil blive benævnt med noget andet. Hvad med blondinepiger eller slev? Ja, jeg ser det jo. Og peger på dig. Det synes jeg jo er en, det er jo sådan nærmest en æresbetegnelse, ikke? Det ser jeg ikke nedsættende overhovedet. Jeg så et billede på Facebook her tidligere i dag, hvor der var en stor æske flødeboller, hedder det så i dag, fordi det, man siger jo heller ikke negerboller længere. Men så stod der boller med anden etnisk herkomst end dansk. Jeg så også, der nogen, der kaldte det for bolle noir. Ja, men jeg synes jo, det var en meget fin med måde lige at omgå det på, ikke? Men nej, blondiner, det tror jeg, man holder fast i. Det er jo... Men det er jo sit et udtryk, man bruger nedsættende omkring en sparsom intelligens. Ja, men man skal også passe på, at man ikke bliver for hysterisk. Altså, det er jo også, jeg synes jo, de her diskussioner... Mig, som om der er nogen, der passer på det. Nej, men jeg synes, de her diskussioner bliver jo en gang imellem meget, og jeg er helt enig i diskussionen om, hvorvidt man bør sige nære eller ej, at den er helt rigtig at tage. Men jeg synes jo også, en imellem, så bliver det sådan lidt, så må man ikke tale om kvindelige politikere på en særlig måde, eller så må man ikke fremhæve vores tøj, eller så må man ikke det ene og det andet. Altså, jeg synes også, man skal måske også en gang passe på, at man ikke bliver alt for politisk korrekt i de her ting. Ikke? Det er nogle mærkelige ord, der går igen. Du snakker om forbudt, og du snakker om må ikke. Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om, at vi hele tiden har en debat om, hvad vi synes er det rigtige. Altså, ytringsfrihed handler jo ikke om retten til ikke at blive sagt imod, eller censur er jo ikke at få at vide... Det er ikke noget vrøvl eller sådan noget. Altså, det er jo, at vi har et rum, hvor vi snakker om det. Og det kan være trættende og kedeligt, og man kan have nogen, siger, nu går det for langt eller sådan noget. Men når vi begynder at snakke om, at det på en eller anden måde er inde i en forbudszone, så... Men tror du ikke også, at der er noget andet, der gør sig gældende? Jeg tænker på, at vores racismeopfattelse hviler jo også lidt på. En ting er, hvad er afsenderens intention? Mm. En anden ting, det er, hvad er modtagerens følelse? Mm. Altså, her i Danmark, vi taler jo meget om ytringsfrihed. Der er det jo meget afsenderens intention. Jeg mener ikke noget ondt med det. Mm-hmm. Og så er der så den nye bevidsthed, som Henrik Dage kalder svenske tilstande, men vi ser det også i USA osv., som er, jamen, hvordan opleves det? Mm. Hvordan modtages det? Men når Søren Espersen bruger ordet niger, så ved afsenderen udmærket, hvad det er for nogle signaler, han sender ud, og han ved også, hvordan modtagerne modtager det. Så det her, det handler om, som Anna er inde på, ordet nære har bare en anden betydning i dag. Altså, verden udvikler sig, tiden udvikler sig, og ordet nære har en anden betydning. Det har en anden værdi, end det havde for 10 år siden. Så kan man vælge at bruge det eller ej. Man skal da bare være klar over, hvis man bruger det ord, så betyder det noget, hvis man bruger et andet ord. Hvis jeg bruger ordet, nu kan jeg ikke komme på det, så lyder jeg som en person fra fortiden, så lyder jeg ikke som en ungdomlig eller et moderne menneske, så lyder jeg som et gammeldags menneske, der er forstokket. Og det må man da selv vælge, om man vil virke forstokket, og som man ikke følger med tiden, eller man vil ligesom prøve at anerkende den tid, vi lever i. Og det må Henrik Dahl Poulsen selvfølgelig også selv helt. Man kan også sige rent afrundende omkring det der med, hvordan modtageren og afsenderen opfatter tingene forskelligt, at man kan sammenligne med trafikuheld. Hvis en bilist rammer en cyklist, og bilisten så siger, at det ikke var med vilje, og at det ikke var intentionen at skade vedkommende, så gør det jo vel ikke mindre ondt på cyklisten at brække sin arm. Det er simpelthen det nye sort. Det er at være lidt mere rummelig, tror jeg, også her i Anna Jagt. Dette er Radio 24/7. Nå, fra at være rummelig til at være det modsatte. Det var meget kort, jeg var rummelig. Fordi jeg er faldet over en bizar artikel i BT. Den handler om 55-årige piger, der ammer sin voksne kæreste. Hun kalder det voksenamning eller erotisk laktation. Og bortset fra at være en, hun kalder det en kæmpe guldgrube for, jeg nedsmelter helt, når jeg tænker på det her, jeg får det simpelthen så dårligt. Hun kalder det en guldgrube for helbredet, sindet og trivselen, så siger hun, det er samtidig et enormt tabu. For hun har oplevet, at folk omkring hende rynker på næsen, når hun har fortalt om de mange glæder ved at amme sin kæreste. Hun siger, fænomenet er tabu i det normale samfund, og folk reagerer meget negativt, når de hører om det. En veninde blev super vred på mig og sagde, at det kun er børn op til et halvt år, der skal ammes. Og sådan reagerer mange, siger Pia Struk. For et par uger siden debatterede vi friblødning. Der var blod over alle sociale medier og også i de fleste mere konventionelle medier. Og det blev af flere feminister kaldt for en frihedskamp, og der var også mange i ramme alvor, der mente, at menstruation var både tabu og udskammet. Så er det bare, jeg gerne vil vide, hvor feministerne så hen i den her kamp? Det er jo friamning. Er der nogen andre end dig, der har kaldt det her en potentiel feministisk kamp? Det er noget, du... Det er noget, jeg har fundet på, fordi jeg er syg i hovedet. Men jeg undrer mig jo bare over, at hvis man kan sige, det er en feministisk frihedskamp, at gå og bløde direkte ned i sine trusser, hvilket ingen i øvrigt forhindrer dem for, hvorfor er det så ikke også en feministisk frihedskamp at amme sin kæreste, til han går i graven? Det må du lige spørge ind de andre om. Hvis jeg må få lov til at starte, du er glad for, at vi har kæpheste. Jeg er så galopperende træt af, at alle skal fortælle andre, hvad deres kamp er. Jeg er så træt af, at vi nu bruger så meget energi på ikke vores egne kampe, men at definere, hvad andres er og hvad andres bør være. Den der whataboutery, som vi har kørt på de sociale medier efter den her, menstruationssag kom op, hvor at der bliver sagt, at mens danske feminister beskæftiger sig med menstruation, bliver kvinder i den tredje verden et eller andet. Det er der ikke nogen, der har sagt. Der er ikke nogen, der er to piger, der på People's Press, der vil tjene nogle penge og udgive en bog med tre sider om, at den ene af dem drypper lidt i trussen. Det er ikke en stor feministisk kamp i dag. Altså, så at, nå, men altså, jeg synes virkelig, hvis alle ville passe deres. Ja, jeg vil med din kæpheste. En lille bitte smule, så kunne vi alle sammen beskæftige os med at kæmpe for, hvad vi hver især synes er. Kæpheste er meget velkommen i det her program, og man må ride dem så hårdt, som man overhovedet kan. Men og jeg så jo din opdatering om det her. Du reagerede på det her med, at der er en kvinde, der ammer sin kæreste. Nej, okay. Jeg er slet ikke færdig, fordi kæpheste er, kan bare lige fornemme, hvad det vil sige. Kom lidt ud, når det er grønt og frækt. Nå, det er en idiosynkrasi, men prøv at høre her. Der er en ting, jeg ikke forstår, når det kommer til feminisme, det er, hvorfor skal vi hele tiden debattere ting, der har med kvinders kroppe at gøre? Nu talte vi om friblødning, for eksempel. Tidligere har vi debatteret det her med, at kvinder, der æder deres egen moderkage. Vi har debatteret ammedemoer på Rådhuspladsen, og plastikbryster kontra naturlige bryster og vægter og alt muligt andet. En gang, og nu siger du sikkert, Anna, at du skal ikke definere alt muligt, men det gør jeg alligevel. En gang, der handlede det om for feministerne, at definere muligheden for at få et frit liv, komme ud på arbejdspladsen, kunne bruge prævention, kunne få abort, kunne blive skilt, kunne få ligeløn, etc. Er kvindekampen ikke endt nede i trusserne? Blevet ikke en feminisme, men en narcissisme? En lang kvindelig selvundersøgelse? Er det mig, du spørger? Eller, det kan vi godt sige. Kvindekampen er utrolig mange forskellige ting i dag. En af de ting, det blandt andet er, det er jo med kroppen. Fordi vi kan bare ikke komme udenom, at kvindens krop altid har været en kampplads. At kvindens krop det er sgu da, er, fordi altid hun gør den til en kampplads. Nej, hele tiden du snakker, nu snakker du selv, min nu snakker du selv, nu æder jeg den. Nu snakker vi selv historisk, har kvindens krop og hendes ret til selv at bestemme jo over den, været en kampplads. At der er kvinder i dag, som kører den kamp videre ved at udgive en bog, blandt andet til menstruation, ændrer jo for eksempel ikke på, at historisk har menstruation blevet brugt til at retfærdiggøre, at kvinder fik mindre løn end mænd. Så lad være med at sige, at menstruation ikke også har været en del af de kampe, du definerer i dag. Altså, og jeg tror, at vi kommer til ved med at se, at kvindens krop bliver genbesøgt, fordi at kvindens krop er altid til forhandling i et bredere perspektiv. Jamen det er sgu også, fordi kvinder hele tiden lægger deres krop ud til forhandling. Siger hele tiden, debatterer sig om min krop. Kig på mit menstruationsbind. Se på mine bryster. Se på mine kønshår på forsiden af Politikken. Det er jo det, kvinder gør konstant. Nej, det Politikken gør, og der er blevet Information gør og sådan noget. Det er jo ikke det er de fleste kvinders. Nogle brugte tamponer på forsiden engang. Vi var de første til at smække en brugt tampon på forsiden. På en virkelig god historie, som handlede om menstruationen i kunsten. Og derfor et kunsthistorisk greb ind i det. I kultursektionen. Det var en fremragende historie. Jeg kan fortælle, at Anne-Sophie Hermansen sidder og tager sig til hovedet. Jon Steffensen, hvor er ånden henne i feminismen? jeg synes ikke, det handler så meget om feminisme. Det er andre kulturer, det handler om. Det er se mig, se mig, se mig-kulturen, at der er en enkelt kvinde, der lægger det her op, og så får hun opmærksomhed, fordi vi er så tabuiseret omkring alt. Vi er ikke en skid tabuiseret, der godt tænker, der er ulækre. Men det er både en se mig, se mig-ting, og så er det her selvfølgelig også en seksuel fetish. Altså, det er en fetish. Det er, hvad der foregår i dobbeltsengen, er... Kunne du godt tænke dig at blive ammet? Nej, men jeg har faktisk skrevet her, hvor mange kvinder har ikke givet sin mand slash kæreste lov til at prøve at få et lille sip. Og nu kigger jeg på jer tre. Det er der aldrig. Aldrig. Ad. Nej, men jeg kender der mange, jamen, der har. Har du fået et sip? Nej, jeg har ikke. Men jeg ved, der er mange, der har, når den lille pusling er blevet ammet. Så de har fået lov til at prøve, fordi det kunne være sjovt. Jeg har ikke prøvet. Jeg har heller ikke spurgt, og jeg har ikke fået det, ikke, så ikke det, de har fået. Der er ingen, der tror på dig. Det er sgu da rigtigt. Der er der enormt mange mænd, der har prøvet at lige prøve at se, hvordan smager altså den der mælk. Jeg kender ikke nogen. Jeg kender rigtig mange mænd. Så det er altså, inden vi kommer for godt i gang, altså at blive armet som 36-årig, konstant. Jeg tror også, at hun var hun har simpelthen holdt amningen i gang til ære for ham. Og der er vi jo ude at tale om det, der hedder en seksuel fetish. Ja, og dem er der altså i svingerklubber, og jeg ved fandme ikke, hvad der findes. Det er bare en af mange. Jeg tror bare, spørgsmålet bare her, det handler også lidt om, altså, hvad er det, vi har behov for at vide om folks seksualliv? Altså, jeg har bare ikke brug for... Jeg har bare ikke brug for at læse de der historier. Jeg gør det irriterende nok alligevel, fordi at de jo så på en eller anden mærkelig måde... Det er altså en freak-faktoren er jo enormt. Men det er jo fordi, de får så stort opmærksomhed, blandt andet på grund af Facebook og alt muligt andet, ikke? At så bliver det pludselig til sådan en eller anden... så skal man diskutere det. Altså, jeg synes, da jeg så, at du skrev, at så skulle vi diskutere det, bare sådan, hvorfor skal fordi vi det? Jeg vil gerne diskutere, hvorfor er samtiden blevet så kropslig? Feminismen, der fordi er endt nede i trusserne. Altså, jeg forstår ikke, hvor ånden er blevet af. Men Hans, der er ingen, der har sagt, at voksenamning er et feministisk kampplads. Nej, det er mig, skal vi lige blive enige om det? Det er noget, du har fundet på. Hvis vi lige holder det fra det, så er der en artikel, som giver skide mange kliks, og jeg er faktisk uenig med jer på mange områder lige nu. Et af dem er, at vi ikke skal høre om folks seksualitet. Jo, det skal vi. Altså, jeg synes, den frigørelse, der er i, at alle hjørner åbnes op for whatever gets you up in the morning, og ikke mindst hvad der får dig i seng med en vist lyst om aftenen. Hvis vi bliver ved med at ligesom sige, at feltet for, at folk kan blive præcis dem, de har lyst til, udvider sig, så tror jeg bare inderligt, og vi får en bedre verden. Ved altså, jeg godt, tror, der Anna er så meget energi i den her verden, der trækker fra, at folk ikke får lov til at være dem, de er, eller giver sig selv lov til at være dem, de er. Anna, så hvis du har lyst til at give din mand bryst, eller han har lyst til at få bryst af dig, så han kan få en lusing i stedet for. Er du klar over, at der er en procentdel af mænd, der kan give sig selv et blowjob? Mænd havde været lige så selvcentreret, som nogle af feministerne er, så kan jeg forsikre dig om, at vi havde hørt en masse om det her. Ja, det holder mænd jo i høj grad for sig selv. Nej, det har jeg da hørt om. Nå, men det er da dejligt. Det skal du skrive om i information. Ja, det er da herligt. Kæmpe kultursektion. Jeg kan simpelthen ikke se, jeg er bare igen tilbage til det der, jeg ved godt, jeg kommer til at sige, pas din egen butik lidt for ofte med det her, men jeg kan simpelthen ikke se, hvorfor at det er andet end herligt, at der er nogen, der har fundet ud af at gøre det med hinanden. Men vi skal have tamponer på forsiden af information, skal vi så ikke også snart have en mand, der kan give sig selv blowjob? Ja, hvis der er nogle perspektiver i det, det er klart. Jeg synes, det er altså, jeg vil sige, det her, det er jo, altså i modsætning til at bruge ordet niger, der er det her helt uskadeligt. Der er mange mænd, der i forhånd sutter på brysterne, om de så får en lille, eller det gør de fleste mænd, så lad dem da endelig også få en lille tår til tørsten, mens de er i gang, hvis det kan få gang i samlivet. Og man kunne jo også binde en lille bitte sløjfe tilbage. Vi startede med at snakke om, hvad er det, der sker med Danmark, når vi sådan er blevet så sippet i forhold til at vise vores bryster et eller andet sted. Altså, hvad er det, der sker, når en historie om, at der er nogen, der nyder det derhjemme, ryger internettet rundt, og vi nu sidder og snakker om det her. Altså, det er jo også, fordi der er nogen, der træder frem og siger, prøv en gang at se, jeg ammer min kæmpe store voksen baby. Ja. Forhold jer til det. Hvorfor er det, vi ikke bare siger, godt for dig? Det bliver sidste ord i den debat. Radio 24/7. Og jeg håber virkelig, det er godt for dem. Nå, det sidste, før vi skal omkring ugens overprivilegerede stakkel, det handler om studenterne, som jo springer ud i disse dage. Og de har fået hue og studenterbevis, og nu skal de snart ud og køre i hestevogn. Og de bliver jo nok, hvis de gør som nogle af os andre, bliver jo nok så fulde, at de ikke husker ret meget af deres tur. Jeg var aldrig ude at køre hestevogn, fordi jeg droppede ud af gymnasiet. Nå. Men flere unge er jo så dem, der tager den lige vej, de er gennem gymnasiet. De begynder så at slå et sving efter gymnasiet, for flere tager et såkaldt sabbatår. Altså de holder en akademisk pause, før de går videre med deres studier. I 2015 gik knap 36.000 studenter ikke fra den ene pølsemaskine til den næste. Det vil sige, at de var ikke begyndt en ny uddannelse 3 måneder efter endt eksamen. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Også at det er en stigning i forhold til 2013. Regeringen, som dit parti, Pia Allerslev, jo udgør, vil jo gerne have de unge videre i en fart. Men er det nu også bedre at fjumre rundt på universitetet i overvis, i stedet for at tage nogle dannelsesår, hvor man for eksempel lærer at tjene sine egne penge, eller kommer lidt ud i verden og væk fra det her overprivilegerede velfærdssamfund? Ja, nu ved jeg ikke, om du har, på dig. Du har måske Venstre læst mit CV, fordi jeg ville være en hykler, hvis jeg sagde, at man bare skulle gå den direkte vej, for det gjorde jeg ikke selv. Jeg synes, det vigtige her, det må være, at man ikke lægger samfundet til last. Altså, så hvis man vælger at sige, jeg kan ikke, da jeg gik ud af gymnasiet, eller jeg tog gymnasiet, så tog jeg sådan en 1-årig handelseksamen bagefter, og hvis jeg var fortsat på universitetet eller på lærerseminariet, som jeg så startede med at læse nogle år senere, så ville jeg være droppet ud, da der var gået et halvt år, for jeg var så fedt op med at gå i skole, jeg var så fedt op med at have lektier for at skulle være en del af det der skolemiljø. Så hvis ikke jeg rejste til København fra det mørke Vestjylland og arbejdede i 3 år i Venstres Ungdom, tjente mine egne penge, sørgede for, at jeg ikke lå nogen til last, og efter 3 år, så var jeg så parat til at gå ind og læse videre. Men er du det eneste fornuftige menneske i Venstre? Nej, overhovedet ikke. Der er mange meget fornuftige mennesker. Og jeg tror, at budskabet her, det handler jo om, at man ikke bare skal dalle rundt og ikke lave noget. Fordi det er jo det, der faktisk desværre sker. Mange af de her 36.000, det er jo nogen, som ikke lige gider lave noget, eller som bare ikke lige ved, hvad det er, de skal, eller hvor de skal søge hen, eller så videre. Så hvis man har en sådan determineret plan, der hedder, jeg er simpelthen bare lige nødt til at være væk 1 år eller 2, knokle røven ud af bukserne i Netto, og så tage ud og rejse 1/2 år, og så komme hjem og søge ind på søfartsskolen, eller gå på universitetet, eller whatever. Så synes jeg, at det er så fint, man gør det. Men hvis man daler rundt uden mål og med, og man ikke rigtig ved, hvad man vil med sit liv, så er det et problem. Det er jo faktisk nogle af dem, jeg bruger rigtig meget tid på, eller vi i Københavns Kommune bruger rigtig meget tid på, at hjælpe videre. Det er dem, der ikke rigtig kan lande på den rigtige hylde. Og der tror jeg bare, at vi nogle gange også er nødt til at anerkende, at for at lande på den rigtige hylde, så kan det godt være, at man lige skal gå en tur rundt om reolen inden og se, hvad der kunne være af gode ting. Jeg ville have læst jura. Det havde været forfærdeligt, hvis jeg havde søgt ind og var begyndt der, for jeg ville være droppet ud. Det kunne du også alt for spændende til. Ja, men så læste jeg til lærer i stedet for, og vi ved godt, hvor spændende lærer altid er, ikke? Og det var jo en helt rigtig hylde, jeg landede på der. Men det ville jeg ikke. Det tror jeg ikke, jeg var gjort, hvis jeg havde stoppet eller gået ind lige efter gymnasiet. Jon Steffensen, er det en god idé at holde sabbatår? Altså, jeg ville ønske, at jeg havde været så dygtig og målrettet, at jeg havde kunne planlægge en rejse allerede i gymnasiet, at jeg ville have væk et år og set verden. Fordi det ville da været et kæmpe tilskud, og jo senere, jo længere tid der går, jo mindre kommer man ud og får det år til at se verden. Fordi så er der alle mulige andre pligter og børn og uddannelser og jobs, der gør, at man aldrig får taget det år, før man måske bliver senior, og så ser man altså verden med lidt andre øjne. Så det ville da ønske. Men hvad gjorde du? Jamen, jeg havde et år, hvor jeg faktisk var lærervikar. Jeg var cykelvikar i Gentofte Kommune og flaskedreng i Irma, og jeg var faktisk arbejdet i Folketinget i biblioteket og mange underlige ting, fordi jeg ikke rigtig kunne finde ud af, hvad jeg ville. Og så gik der et år, og så startede jeg på arkitektskolen. Men jeg ville da ønske, at jeg havde brugt det år, men det kræver da også ret meget modenhed at sætte sig ned, mens i gymnasiet allerede, og planlægge sådan en rejse. Men det kan flere og flere unge i dag. Det, jeg synes, Bia faktisk inde på, det er, det er jo lidt den ressourcestærke og overprivilegerede del af de unge, der er i stand til lige at både at spare op og måske få nogle penge og hvad ved jeg, til at tage sådan en tur afsted. Hvad med alle de andre, der ikke rigtigt? Det er jo egentlig dem, det egentlig handler om. Men vi snakker jo om jeg ved godt, gruppen heldigvis bliver større og større, men det er en privilegeret gruppe, og hvad med alle dem, der ikke rigtigt? Jamen, du behøver da ikke at være særlig privilegeret for at tage dig et job i Netto. Jeg synes faktisk, at jeg tog nogle ret ydmyge job, og jeg ved ikke, hvad jeg sparer sammen til. Jeg vil ønske, hvis du, det vil bare for at vende tilbage til at sige, jeg vil ønske, at jeg havde taget sådan et år. Det er sådan slatvis taget hen ad vejen. Men det der at tage et helt år, jeg synes også, det er en kæmpe modenhedstest. Jeg tror slet ikke, jeg var parat til det. Anna von Sperling, flippede du ud på sex og stoffer efter gymnasiet? Ja, til dels. Og så dallerede jeg rundt ud måler med i årevis. Jeg sad her og tænkte, hvad kunne jeg overhovedet huske, hvordan det hele... men så troede jeg, at jeg skulle være scenograf, og så var jeg inde og prøve det inde på teater ved Sorte Hest. Og så tog jeg et halvt år til Indien, og så... Ja, så, der kunne være mange omkring. Jeg var også bijuger og sådan noget. Det har været helt rædsomt. Jeg troede, ja. Men det, som jeg jo primært, når jeg, sad, jeg fik det her spørgsmål i går, og sad og tænkte, hvad var det, jeg gjorde i de år, som virkelig pegede fremad i mit total kaoteri, uden at vide, hvad jeg skulle... En af tingene var, at jeg tog min tørn i velfærdsstaten. Jeg skiftede simpelthen lagen på diverse plejehjem og tog nattevagter og sådan noget for at komme til Indien. Og det var jo ikke fordi, at jeg der havde sådan en bevidst, nu skal jeg ud og se, hvordan det hænger sammen. Jeg gjorde det for at komme til Indien. Og det har hængt ved mig resten af livet. Først overbeviste mig om, at det var nok ret godt at tage en uddannelse, som man faktisk ikke blev nødt til at tage de jobs, der bare var, men også kunne vælge. Men det gav mig også enorm respekt for de folk, som er derude hver eneste dag, og det gav mig et hjerte for, at vi har et system, der er ved at bevare, og sådan noget, ikke på et abstrakt plan, men på et meget konkret plan. Så jeg vil da sige, det er altså muligt også og hvad skal man sige, noget dannende arbejde i forhold til vores allesammens fællesskab. Er det ikke de budskaber, du skal gå tilbage til dine venstre folk med? Det er at sige, jamen det der med at anbefale, at man går direkte fra gymnasiet til universitetet er en fejltagelse. Det er bedre at dalle lidt rundt, tage sin tørn, som Anna von Sperling siger, i velfærdssamfundet, skift noget blæ på ældre mennesker, våge lidt over nogle døde mennesker, have lidt liv, flip lidt ud, i stedet for bare at gå den lige vej og hele tiden have en eller anden karriereplan. Nej, for jeg tror jo faktisk på, at der er rigtig, rigtig mange unge, som for hvem, at det vil være fint at gå fra gymnasiet, som er parat og klar, og som har en oppe i hovedet har en idé om, hvad det er, de gerne vil, og hvad retning de gerne vil i. Men vi kan jo ikke alle sammen blive revisor i KPMG. Nej, men så er det jo, at der skal være plads til, og derfor er der jo altså også, det er jo ikke sådan, man siger, at man ikke må noget som helst andet efter gymnasiet end at tage en videregående uddannelse. Der er jo faktisk en mulighed for også at tage et år, uden at man sådan ligesom ryger ud. Mit budskab er i virkeligheden bare, at så skal man ud og lave noget. Så skal man jo gøre, ligesom man har gjort, at gå ud og tage sig et rigtigt arbejde. Jeg ser bare rigtig mange unge, som har en forventning om, at samfundet så kommer og forsørger dem i det år, hvor de daller lidt rundt og ikke rigtig ved, men er det ikke den forventning, man får, når man er gået fra gymnasiet til universitetet, og du går fra den ene uddannelseslivmor til den næste, og du får SU, og du får undervisning, og du tænker ikke engang over, hvem det er, der egentlig betaler for det. Det er jo ikke gratis, det er jo fordi, der er nogen, der har betalt for det. Jo, men det er jeg ikke helt sikker på, at det er det sabbatår, hvor man arbejder i Netto eller arbejder i sundhedssektoren. Eller jeg tror, det er meget sundt at lære at tjene sin egen penge. Men jeg tror, at der er rigtig mange, der dog ikke overlever på en SU, men så alligevel er ude og have sig jobs rundt omkring. Og om det er på en bar, eller om det er i Netto eller et andet sted, det synes jeg egentlig ikke er så... Altså, det der med at tjene sin egen penge, det tror jeg, der er rigtig, rigtig mange unge, der gør i dag. Blandt andet, fordi forældrene ikke... ligesom synes, de skal forsørge den del af det. Så for mig, der handler det om det her med, at man skal forklare de unge, at de har et ansvar, og jeg synes jo, nogle af de diskussioner, som jeg i hvert fald også har set på din væg, det her med, altså anerkend nu, at der er nogen, der har betalt for din uddannelse. Anerkend nu, at der faktisk er, at vi har et så privilegeret land, at man kan få lov til at tage en universitetsuddannelse uden at have velhavende forældre, uden at have sparet op, eller uden at have en eller anden kæmpe trust fund i ryggen. Den del, altså det burde der være i den der indfødsretsprøve måske også et spørgsmål om, hvem er det, der betaler din uddannelse, når du bor i Danmark? Eller vi skal have det, jeg tror det er jo Mattias Tesfaye fra Socialdemokraterne, eller Demokratiet, som de jo foretrækker hed i øjeblikket, der har foreslået, at vi skal have social værnepligt. Mm-hmm. Have et år, hvor man går ud og gør noget for andre mennesker. Det er ikke så dumt. Hvad siger du, Jon Steffensen? Det er en meget cool idé. Jeg synes faktisk, at unge skal gøre lige, hvad de har lyst til. Men hvis vi skal binde sløjfe lidt, så er det jo klart, at vi er en konkurrencestat. Vi skal præstere, det er lidt ligesom den der lille bikini til børn, inden de overhovedet er kommet i bikinialderen. Altså, vi er meget målrettet, og vi er meget pligtopfyldende, og vi gør meget, hvad andre mener, vi skal gøre, om de så bliver påvirket af dem, der sælger bikinier, eller på andre måder. Også af staten, der siger, I skal se at få en uddannelse, og I skal se at komme videre, og ikke noget fjummer over, osv., osv. Og jeg kan godt forstå den der, du skrev selv en leder, eller debatindlæg, eller blog, eller hvad vi nu kalder det forleden dag. Givet, det var en leder i Berlingske. Ja. Flip ud på sex og stoffer, venner. Ja, det skulle da første gang, de har skrevet en spændende leder. Jamen, så ja, bortset for den der med kvinderne og taskerne. Altså Gucci-taskerne. Og det havde måske været lidt interessant, hvis der havde stået sådan leder i Berlingeren, for jeg forstår godt din pointe, Anna, at det er, at vi skal se, at vi skal passe på, at vi ikke, at det er også en måde at tilegne sig lærdom og forståelse af samfundet. Det er ikke bare at gå fra det ene til det andet, for så forstår vi måske ikke, når vi er jurist, hvad der egentlig er for noget at være den ene eller den anden type, eller taber, eller noget som helst, fordi vi har kun beskæftiget os med én retning, og så glemmer vi de andre. Ja, jeg tror faktisk også fra et økonomisk perspektiv, det koster os lidt dyrt at tro på, hvor målrettet unge mennesker faktisk kan være. Altså, når jeg selv tænker på, hvordan jeg så endte med den uddannelse, der gjorde, at jeg i dag kan forsørge mig selv, så var det jo ikke af nogen voldsom lige vej. Altså, jeg blev korrespondent i Indien, fordi jeg troede faktisk, jeg skulle til USA, men så tænkte jeg, man bliver så tyk i USA, så jeg kan lige mellemlande i Indien og tabe mig, før jeg skal hjem på vejen hjem. Og der du var lige spise noget street food. Ja, der var jeg så, præcis bum, lige en sip lidt af en vandpyt i Delhi Lufthavn, og så var jeg klar til at tage hjem. Og der var jeg 19 år og havde nogle andre hensyn i livet, end jeg siden havde den. Men Indien blev da min levevej i rigtig mange år. Så den måde kan man jo godt nok. Så dit bedste råd til studerende, Anna von Sperling? Tag din tørn i velfærdsstaten. Fordi du vil have nogle penge til at gøre præcis, hvad du har lyst til i på. Hvad siger du, Pia Allerslev? I træk vejret dybt og tør at gøre noget, som ikke er mainstream, og hvad dine forældre måske synes, du skulle gøre. Nu du er så fucking ung og har alle muligheder for alt der, og de kommer aldrig igen, hvis du ikke tager dem lige der, hvor du er. Du er også lidt ung, Jon. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Det sidste punkt på dagsordenen, vi har været igennem lidt af hvert fra en bikinitop med indlæg fra Esprit, der sælges til 8-9-årige, altså som om de allerede på det tidspunkt skal begynde at drømme om at have bryster. Vi har været en tur omkring forfatterskolen, hvor I fik overbevist mig om, at det ikke ser så håbløst ud, som jeg måske kan have en tendens til at synes. Indfødsretsprøven fik vi også vendt. Vi har kigget på Spis nødhjælpsannonce. Her i anden time har vi jo så set på Statens Museum for Kunst og udrensningen af ord som nier og hottentot, dog ikke på selve maleriernes navne, men i den tekst, der ledsager kunstværkerne. Vi har også lavet en status på kvindekampen, om den er gået fra feminisme til narcissisme, og her kiggede vi så lidt på vores bedste råd til studenter. Nu er der cirka 4 minutter tilbage. Ugens overprivilegerede offer. Den person i medierne, som har været ude og have enormt ondt af sig selv, selvom det ikke er en pind synd for vedkommende, det er faktisk et indslag, der er blevet inspireret af Politikken, der ellers er god til at grave de her unge mennesker frem, som både har fået betalt uddannelse, en forældrekøbslejlighed og en hel masse andre ting, og alligevel synes, det er ufattelig ondt synd for dem. Hvad siger du, Jon Steffensen? Jamen, jeg synes, jeg vil pege på Rasmus Jarlov, de konservative. Og hvorfor er Rasmus Jarlov? Fordi de ikke kunne være med i forsvarsforliget. Ja. Om især de her kampfly. Altså at melde sig ud, og synes det er synd, at man melder sig selv ud. Men er det ikke sådan en typisk konservativ strategi? Ja, det kan godt være. Men jeg synes, det er synd for dem. Det er dem, der skal have den. Du indstiller simpelthen, er Rasmus Jarlov / konservativ? Ja. Hvad siger du, Pia, eller så? Jamen, jeg tror, jeg er med på det hold. Det er meget synd for de konservative lige i øjeblikket, på mange plan. Men det bliver bare lidt mere synd, når de så selv synes, det er synd. Og både se Søren Pape og Jarlov stå og synes, det er synd for dem selv, at de er gået for nogle forhandlinger, hvor de godt bare kunne have sat sig ved bordet. De burde være erfarne nok til at vide, at hvis man vil have indflydelse, så skal man blive siddende og være med til at diskutere og ikke stå pive ude i medierne. Så synd. Tror du, der eksisterer et konservativ efter næste valg, nu hvor et nyt parti som Nye Borgerlige jo forsøger at presse sig på? Ja, det håber jeg, der gør. Jeg håber, at de kan få rettet den der skud lidt op, og så holde sig lige med rumpen over vandskorben. Hvad siger du, Anna von Sperling? Der er to spørgsmål. Der er både ugens overprivilegerede stak, men jeg er lidt nysgerrig efter det der konservativ. Tror du, der er et konservativ efter næste valg? Altså i Folketinget? Ja, det tror jeg, og det håber jeg faktisk også. Hvorfor? Måske fordi jeg er en lille smule nostalgisk, men jo også fordi, at jeg synes, måske ikke så overraskende, at der er brug for en borgerlig stemme, der for eksempel også har et lidt grønt udgangspunkt. Og jeg ved godt, at det ofte er blevet udlagt som sådan lidt en sidste redningsplanke, og hvor dybt stikker den egentlig og sådan noget. Men jeg tror på, at der faktisk er noget arvegods i det konservative, som kan forstå at sætte naturen først i forhold til nogle andre interesser. Og det synes jeg også, planlovsdiskussionen lidt afspejlet og sådan noget. Så jeg er ikke så... jeg tror på det. Hvordan harmonerer den grønne dagsorden med indkøb af jeres fly? Ja, det gør den jo ikke. Nej. Altså, det er slet ikke det. Nu spurgte du mig, om jeg håbede på, at der var en konservativ efter næste valg. Nej, så det gør den ikke. Jeg har ikke nogen overprivilegerede tosser. Ja, det skulle lige være mig selv, fordi jeg... Undskyld, overprivilegeret offer, undskyld. Det skulle lige være mig selv, fordi jeg har været i sommerhus og været optaget alt muligt andet, så jeg glemte, at jeg skulle finde en. Så den vil jeg give videre. Jamen, der er ikke så meget debat. Jeg sidder desperat og kiggede i avisen, efter du sagde det. Men det var, jamen, jeg har sgu også siddet desperat og kigget i Politikens debatsektion, om ikke for pokker, der var en eller anden, der sad og beklagede sig over, at hun havde trænet så meget, hun havde fået for store overarm til sin sommerkjole. Okay, eller så jeg kom med et andet bud. Kom så, Jun. Dem, der klager over, at de har købt bikinier til deres børn på 8 år, de kan sgu da bare lade være. Det går du til, vi også afrundet den indledningsvis. Jeg tror, vi siger ugens overprivilegerede stakkel, at prisen den går til Rasmus Jarlov, som efterhånden er ved at udvikle sig til dansk politiks mest professionelle klynker. Tillykke til ham. Tak for debatdeltagelse, Anna von Sperling. Tak for ord som genbesøg og tage sin tørn i velfærdssamfundet. Det synes jeg er skønt. Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslev, det er jo godt at se, at du også bestemt kom på banen omkring den der børnebikini, som Jon Steffensen lige nævnte. Og ikke mindst også tak til jer for at have korrekset mig omkring forfatterskolen. Jeg var lige ved at begynde at foreslå sådan noget som en kvote på 35 år. Man må ikke skrive en linje, før man har fået lidt mere røv i bukserne. Tak også til dig, Jon Steffensen, mand, som jeg elsker allermest at skændes med i radioen. Vi er tilbage igen om en uge. Nu er der nyheder.